Ko želiš da me vidiš, samo zažmiri i broj do tri, a ja ću izaći iz čarobne lampe i ko dobri du donjet sebe na dar. Govorit ću ti riječi utjehe, govorit ću ti, ne boj se, a ti se tada samo opusti na ramenu mom, ti sklonište nađi i poželi. Kada te prođu sva svjetna stanja,